शौर्य को भी राजवीर की बात सही लग रही थी। शौर्य ने कहा, राजवीर, मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बहन को मेंशन के अंदर भेज रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं शिवाय और उसके बॉडीगार्ड को गौजर मूली की तरह काट दूंगा। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, लिटिल गर्ल, शिवाय के कमरे में जाकर आराम करो और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और मेंशन के अंदर शिवाय के कमरे में चली गई। आर्या जब कमरे में आई तो शिवाय रेडी हो रहा था। आर्या चुपचाप गेट के पास ही कोने में खड़ी हो गई। शिवाय ने मिरर में आर्या को देखा। शिवाय रेडी तो हो रहा था, लेकिन उसकी नजर आर्या पर ही टिकी हुई थी। आर्या ने शिवाय की डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। सिर पर रुमाल बांधा हुआ था। आर्या सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। शिवाय पिछले आधे घंटे से मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ ना कुछ कर रहा था। शिवाय रेडी तो बहुत देर पहले हो गया था, लेकिन आर्या को निहारने का बहाना ढूंढ रहा था। शिवाय के दिमाग ने कहा, आधे घंटे पहले रेडी हो गया था तो अब जानबूझकर यहां खड़ा मत हो, चला जा। शिवाय के दिल ने कहा, देख शिवाय, वो इस सिचुएशन में भी कितनी प्यारी लग रही है। अगर गलती से वो तैयार होकर तेरे सामने आ गई तब तो तेरी बची कुची अटेंशन भी खा लेगी। दिमाग ने कहा, शिवाय उसे कोई अटेंशन नहीं देता, तू ज्यादा बकवास मत कर, शिवाय बाहर पार्टी में सब वेट कर रहे हैं, चल। शिवाय ने एक नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन आर्या ने तो एक बार भी शिवाय को नजर उठाकर नहीं देखा। वो तो चुपचाप सहमी हुई सी कोने में खड़ी रही। शिवाय के दिल ने कहा, क्या सोच रहा है कि वो तुझे नजर उठाकर देखेगी? भूल जा शिवाय, जो लड़कियां तुझ पर मरती हैं ये उनमें से नहीं है, और यही रीजन है कि तुझे ये छुई मुई अच्छी लगती है। शिवाय ने आंखें बंद की और दांत पीसते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों चुप हो जाओ, जा रहा हूं मैं। शिवाय धीरे कदमों से चलकर छुई मुई के सामने खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद छुई मुई उसे देखेगी। दिमाग ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, ये नहीं मानेगा। दिल ने कहा, बात कर, शायद तुझे देख ले। शिवाय छुई मुई के थोड़ा और करीब चला गया, लेकिन आर्या तो बिना किसी भाव के चुपचाप आंखें झुकाए खड़ी थी। आर्या को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, वो बस शिवाय से डरती थी। शिवाय छुई मुई के इतना करीब चला गया कि उसकी गर्म सांसें छुई मुई की गर्दन पर पड़ने लगी, लेकिन छुई मुई ने अब तक शिवाय को नजर उठाकर नहीं देखा। शिवाय ने धीरे से आर्या के कान में कहा, ए छुई मुई, मैं कैसा लग रहा हूं? लेकिन आर्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शिवाय ने अपने एक हाथ से छुई मुई के चेहरे को छुआ और थोड़ा सा ऊपर किया, पर आर्या ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या को इतने करीब से देख रहा था तो उसके दिल में प्यार का झुनझुना बज रहा था। शिवाय करीब 30 सेकंड तक आर्या को ऐसे ही निहारता रहा। शिवाय ने फिर धीरे से बोला, ए छुई मुई, आंखें खोलो, देखो मुझे, बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? लेकिन आर्या ने अब भी आंखें नहीं खोली। शिवाय धीरे धीरे आर्या के और ज्यादा करीब चला गया। शिवाय ने ना चाहते हुए भी आर्या के नाक पर हल्का सा किस कर दिया। शिवाय के होंठ आर्या के होंठों की तरफ झुक रहे थे, तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा। शिवाय के दिमाग ने कहा, अगर तेरी नौटंकी हो गई हो तो चले। शिवाय के दिल ने कहा, तू हमेशा शिवाय के रोमांस के बीच में आ जाता है, अगर एक किस ही कर लेता तो कौन सी आफत आ जाती, वो कौन सा अपने भाई को बता देती। दिमाग ने कहा, और अगर बता देती तो तुझे पता है ना, शौर्य अपने रुद्र रूप में आ जाता, अभी तो फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। शिवाय फोन लेकर बाहर आ गया और अपने दिल और दिमाग को डांट कर बोला, तुम दोनों मुझे जीने मत देना, अपने मन की करने की सोचता हूँ तो तुम दोनों मुझे मेरे मन की करने ही नहीं देते, आपस में लड़कर मर क्यों नहीं जाते, दोनों ने मेरा खून पीकर रखा हुआ है। शिवाय अपने दिल और दिमाग को डांट कर पार्टी में चला गया। पार्टी में शिवाय ने शौर्य को वेटर का काम दे रखा था। शौर्य भी दिल पर पत्थर रखकर वो काम कर रहा था। उसे लगा दो दिन और उसके बाद वो शिवाय जैसी मुसीबत से छुटकारा पा लेगा, लेकिन शिवाय से बचना इतना आसान कहाँ था। पार्टी अच्छे से चल रही थी और रॉय ब्रदर्स आ गए थे। शौर्य वेटर का काम कर रहा था। शौर्य के बाल शिवाय ने कटवा दिए थे। शौर्य ने कैप लगाई हुई थी जिससे उसका आधा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए किसी ने शौर्य राजपूत को नहीं पहचाना। शिवाय को अजय और अभय से जो डील फाइनल करनी थी वो कर चुका था। कुछ देर में पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने को थी। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे, बस अभय और अजय ही बचे। दूसरी तरफ आर्या शिवाय के कमरे में चुपचाप एक कोने में बैठी हुई स्केच बना रही थी। तभी वहां ड्रैगन आया और आर्या पर भौंकने लगा। वो कभी आर्या की शर्ट पकड़कर खींचता तो कभी आर्या के कलर उठाकर इधर उधर रखता। ड्रैगन को आर्या के साथ खेलना था, लेकिन आर्या तो अभी स्केच बनाना चाहती थी, जिस वजह से वो ड्रैगन को इग्नोर कर रही थी। ड्रैगन भी मानने वाला नहीं था, आखिर वो तो था शिवाय का ही कुत्ता। ड्रैगन ने आर्या का बनाया हुआ स्केच उठाया और भाग गया। अब आर्या भी ड्रैगन के पीछे भागने लगी ताकि वो उससे अपना स्केच छीन सके। आर्या और ड्रैगन ने भागते भागते शिवाय के कमरे का सत्यानाश कर दिया था। शिवाय का कमरा इस वक्त कबाड़ खाने जैसा लग रहा था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, जितने भी शो पीस थे वो टूट चुके थे। लेकिन ड्रैगन और आर्या की मस्ती नहीं रुकी। फाइनली आर्या भागते भागते कमरे के बाहर आ गई और इधर उधर भागने लगी। गार्डन में अभय जहाँ बैठा था वहां से उसे आर्या दिखाई दी। आर्या को देखते ही अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अभय ने मन ही मन खुद से कहा, शिवाय दूसरों को तो दिखाता है कि कितना शरीफ है, लेकिन देखो उसकी शराफत कैसे इधर उधर भाग रही है। वैसे भी लगता है ये नाजुक कली है, चलो इस कली को तोड़ देता हूँ। अभय अपनी जगह से उठकर मेंशन में चला गया और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। आर्या अब भी ड्रैगन से भागती हुई इधर उधर घूम रही थी और अचानक से वो अभय से जा टकराई। अभय उसे बहुत ही लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। आर्या जैसे ही अभय से दूर हुई, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने कहा, तुम बस शिवाय को खुश करोगी, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं शिवाय के साथ एक बड़ी डील साइन कर लूंगा, जिससे शिवाय को बहुत प्रॉफिट होगा। तुम्हारी वैल्यू शिवाय की नजरों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। आर्या तो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बस बिना किसी इमोशन के अभय को देख रही थी। आर्या ने अपना हाथ अभय के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो अभय ने कहा, देखो प्यार से मान जाओ तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, मैं जोर जबरदस्ती पर उतर आया तो झेल नहीं पाओगी। तब तक ड्रैगन भी वहां आ गया और अभय पर भौंकने लगा। अभय ने ड्रैगन का भौंकना इग्नोर किया और आर्या को खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। आर्या अपनी पूरी जान लगाकर अभय से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन छुड़वा नहीं पा रही थी। अभय एक हट्टा कट्टा 6 फुट का लड़का था जिसके सामने आर्या सच में छुई मुई सी थी। सिटी हॉस्पिटल, नित्या बेड पर बैठी हुई थी, उसके हाथ में बैंडेज लगी हुई थी। नित्या ने अपनी नस काट ली थी, लेकिन टाइम रहते नैना उसे अस्पताल ले आई, वरना नित्या का बचना मुश्किल हो जाता। नैना नित्या को देखकर गुस्से में बोली, मैं तुम्हारे इस रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों मरना चाहती हो? नित्या बोली, आप जानती हैं दीदी मुझे क्या चाहिए। नैना गुस्से में बोली, मुझे थोड़ा वक्त तो दो, मैं राजवीर को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी, लेकिन ये पागलपन करोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें खोने से भी डर लगता है मुझे। नित्या की आंखों में पानी आ गया। नित्या भरे गले से जिद करते हुए बोली, और कितना वक्त चाहिए दी, आप हर बार यही कहती हैं कि वक्त दे दो वक्त दे दो, दे तो दिया मैंने वक्त, और कितना वक्त दूं, मुझे राजवीर चाहिए, कुछ भी करके मुझे राजवीर लाकर दो, वरना मैं सच में खुद को खत्म कर दूंगी। नित्या के पागलपन को देखकर नैना ने नित्या को गले लगाकर कहा, मैं कह रही हूं ना नित्या, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें राजवीर लाकर दूंगी, राजवीर तुम्हारे पास होगा, लेकिन पहले खुद को संभालो। तुम क्या चाहती हो कि राजवीर जब तुमसे मिलने आए तो तुम्हारी ये हालत हो? नहीं ना। नित्या ने अपनी बहन को देखकर ना में गर्दन हिला दी। नैना ने बड़े प्यार से नित्या को समझाते हुए कहा, तो बस फिर अच्छे से रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, शॉपिंग करो, दोस्तों के साथ नाइट आउट पार्टी करो, तभी तो तुम्हारा मन खुश होगा, और तभी तो तुम जब राजवीर से मिलोगी तो राजवीर तुम्हें देखकर इम्प्रेस होगा, समझ रही हो ना? नित्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और नैना ने अपनी बहन को गले लगा लिया। दूसरी तरफ अभय आर्या को जबरदस्ती खींच रहा था। अभय जब कमरे के गेट तक आया तो आर्या ने कमरे का हैंडल कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो अभय के साथ अंदर नहीं जा पाई, लेकिन अभय कंटिन्यू उसे बेरहमी से खींच रहा था। ड्रैगन भी लगातार अभय पर भौंक रहा था, लेकिन अभय ने ड्रैगन को एक लात मारकर साइड कर दिया। अभय को अब आर्या पर गुस्सा आने लगा। उसने आर्या की तरफ देखकर उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया, जिससे आर्या का हाथ हैंडल पर ढीला हो गया। अभय आर्या को खींचता हुआ लाया और बेड पर पटक दिया। अभय बोला, आराम से मान जाओगी तो तुम ही को फायदा होगा, वरना मैं तो तुम्हें दर्द देकर भी सब कुछ हासिल कर लूंगा। आर्या की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ डर था। अभय बेड की तरफ आ रहा था, आर्या पीछे की तरफ हट रही थी। तभी ड्रैगन ने अभय का पैर पकड़ लिया और आर्या को वहां से भागने का मौका मिल गया। आर्या जल्दी से उठकर बाहर भाग गई। आर्या बेसुधी भागे जा रही थी, मेंशन बहुत बड़ा था। आर्या भागती भागती गार्डन में आ गई। गार्डन में उसका पैर एक बोतल से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने से पास रखी एक टेबल हिल गई, जिसमें कुछ वाइन की बोतल खुली पड़ी थी और वो सारी वाइन की बोतल आर्या पर गिर गई। आर्या पूरे तरीके से वाइन में भीग चुकी थी। शिवाय ने जब आर्या को गार्डन में देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो जल्दी से आर्या के पास आया और उसे बाजू से उठाकर गुस्से में बोला, मना किया था ना गार्डन में मत आना, फिर क्यों आई? शौर्य गार्डन की दूसरी तरफ मेहमानों के ड्रिंक के ग्लास उठा रहा था, इसीलिए उसने आर्या को देखा नहीं, लेकिन राजवीर ने देख लिया। राजवीर आर्या और शिवाय के पास आया, तभी उन्होंने पीछे से अभय को आते हुए देखा। अभय को देखकर शिवाय समझ गया कि अभय आर्या के साथ बदतमीजी कर रहा था और उससे बचने के लिए आर्या गार्डन में आ गई। अभय को देखकर शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने झटके से आर्या की बाजू को छोड़ा तो आर्या जमीन पर जा गिरी। अभय के पीछे पीछे ड्रैगन भी भौंकता हुआ आ रहा था। ड्रैगन आकर शिवाय के सामने भौंकने लगा, जैसे वो अभय की शिकायत कर रहा हो। आर्या भी धीरे धीरे उठ गई थी और चुपचाप आंखें झुकाए खड़ी थी। अभय ने शिवाय को देखकर कहा, इस लड़की को दे दे, बदले में मैं तुझे उज्जैन का प्रोजेक्ट दे दूंगा। तभी वहां अभय का भाई अजय भी आ गया। अजय ने एक नजर आर्या को देखा। अजय ने आर्या को देखकर हंसते हुए कहा, तो इस बिना बाल वाली लड़की के लिए उज्जैन का प्रोजेक्ट दे रहा है? अभय डेविल स्माइल के साथ बोला, हाँ भाई, बस 2-3 घंटे में छोड़ दूंगा। बालों वाली के साथ तो बहुत बार किया है, एक बार बिना बाल वाली को भी तो ट्राई करूं। इतना कहकर दोनों भाई शैतानों की तरह हंसने लगे। क्या आर्या बच जाएगी या बन जाएगी अभी की हवस का शिकार? क्या राजवीर भी नित्या से प्यार करता है या फिर नित्या ही राजवीर से एक तरफा प्यार करती है?